अखियों से दिल पे ऑटो क्रैक दिया, तब से एवरी डे मैंने बस उसको ही याद किया। हाँ जब से उसने अखियों से दिल पे ऑटो क्रैक दिया, तब से एवरी डे मैंने बस उसको ही याद किया। सेंटी मेरे जज्बात, वो सुन ले मेरे दिल की बात, साथ मुझको लेके जाए, मैं हूँ तैयार। पोज किया, दाएं न देखा बाएं न देखा,